جہاد ہی میں ہے کامرانی، سعادتوں کی ہے زندگانی۔ جہاد اسلام کی کہاں ہے غیرت دین کی نشانی۔ جہاد ہی میں ہے کامرانی، سعادتوں کی ہے زندگانی۔ جہاد اسلام کی کہاں ہے غیرت دین کی نشانی۔ جہاد ظلمت کو نور کر دے، جبر کے ہر بت کو چور کر دے، ہر ایک ذلت کو دور کر دے، غلامیوں کو کفور کر دے، تاریکیوں کے حصار توڑے، جلا کے ایک مشعل نورانی۔ جہاد ہی میں ہے کامرانی، سعادتوں کی ہے زندگانی۔ جہاد اسلام کی کہاں ہے غیرت دین کی نشانی۔ یہ ابتلاؤں کی بھٹیوں میں تپا کے ایمان کو آزمائے، جہاد ہی تاج عظمتوں کے جبین مسلم پلا سجائے۔ جہاد کی نہج پہ ہی چل کے ملے گی ہم کو جہان بانی۔ جہاد ہی میں ہے کامرانی، سعادتوں کی ہے زندگانی۔ جہاد اسلام کی کہاں ہے غیرت دین کی نشانی۔ جہاد ظلم و ستم مٹائے، جھکی ہوئی گردنیں اٹھائے، یہ منتشر بکھرے مسلمانوں کو ایک مرکز پہ لے کے آئے۔ جہاد فتنوں کو ختم کر دے، نہ چھوڑے باقی کوئی نشانی۔ جہاد ہی میں ہے کامرانی، سعادتوں کی ہے زندگانی۔ جہاد اسلام کی کہاں ہے غیرت دین کی نشانی۔ جہاد غلبائے دین کی راہ ہے، یہ دین اسلام کا دفاع ہے، یہ فتح و نصرت کا ضابطہ ہے۔ جہاد جنت کی شاہراہ ہے، جہاد راستہ صعوبتوں کا، شہادتوں کی ہے یہ کہانی۔ جہاد ہی میں ہے کامرانی، سعادتوں کی ہے زندگانی۔ جہاد اسلام کی کہاں ہے غیرت دین کی نشانی۔ اگر نہ حکم جہاد ہوتا، نہ مصر ترکی حجاز ہوتا، نہ روم فارس کا تاج گرتا، دمشق و بغداد بھی نہ ملتا، نہ آج ہم بھی آزاد ہوتے، وہیں پہ ہوتی ختم کہانی۔ جہاد ہی میں ہے کامرانی، سعادتوں کی ہے زندگانی۔ جہاد اسلام کی کہاں ہے غیرت دین کی نشانی۔ جہاد ہی میں ہے کامرانی، سعادتوں کی ہے زندگانی۔ جہاد اسلام کی کہاں ہے غیرت دین کی نشانی۔ جہاد ہی میں ہے کامرانی،